чемпе. Няма други правила и учебник за това. Има само думите, кажи обичам те. Thank you. Апростоте обичам и това е. Мигът поражда в нашите ръце и топлина и приказна омая. И все поти ги са безшумните розе. Апростоте обичам и това е. Дори да имам шанс за друг живот, на теб ще посветя душата нежна. И тази тайна гарчаща любов, на теб ще посветя душата нежна. И тази тайна гарчаща любов. Да е знае. да спиш сега под покрив, зад недостъпен още двор. Ще помниш как мълчахме мокри под сянката на южен бор. Дори изписани колони пред твоя дом сега да бдят. Ще искаш пак дървета в клони, край тебе тихо да шумят. Да бъдем двама, само двама, до тебе аз до мен и ти, и между нас веднъж да няма стени, завеси и врати. Да бъдем двама, само двама, до тебе аз до мен и ти, и между нас веднъж да няма стени, завеси. застиваше отпуснат бавно плажът. И залезът в смокините течеше. И замълча, за да ме разбереш. Не бе това, което исках да ти кажа. И замълча, за да ме разбереш. Загива всеки ми, като сълза. Една мелодия забравена, която вятър от нас отнася. Загива всеки миг, загива всеки миг, като сълза отпуснала скръпта си по наклона на острата ти скула. Като сълза отпуснала скръпта си по наклона на острата ти скула. Застиваше отпуснат бавно плажа. През вятъра, през вятъра ти тръгваш, тръгваш и разбираш, че си спомен. През вятъра, през вятъра ти тръгваш, ти тръгваш и разбираш, че си. Островът на любовта.